राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 मई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। स्वरूप है उसको सत्ता मात्र कहते हैं। सत्ता मात्र उसके सिवाय कुछ नहीं। जो यह दिख रहा है वही एक सत्ता सब जगह परिपूर्ण है। वही दिख रहा है, दिखता वही सब। वह परमात्मा है, संसार रूप से दिख रहा है। जो दिख रहा है वो जा रहा है, परंतु है वो परमात्मा सब में परिपूर्ण समृद्ध। वो है वैसा का वैसा ही, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। जगत रूप से वही दिखता है, सत्ता रूप से निश्चल निश्चल चर्चा समानंद हो जाए, हमारा तार तत्व हो जाए। मेरे पद जानंद पद नारा परम गुरु परमेश्वर प्यारा अजरा मारा खंडान जग गई आप एक परिपूर्ण परमात्मा है। समान रीति से कहने में एक है सत्ता रूप से परिपूर्ण है। वही परमात्मा है सब, वही दिखता है। सम शांत आनंद घन सिद्ध घन सद घन शांत एक आनंदी आनंद आनंदी आनंद परमात्मा में कोई चीज बैठती नहीं। सद घन चिद घन आनंद घन अनंत घन कहीं का ठोस आप जहां है वहां ही अपने को आप मानते ही मैं हूं, वो मैं हूं नहीं वो है। हूं मैं होने से हूं होता है। मैं तू यह न होकर वो है, तो मैं न होने से हूं नहीं होता है। जगत रूप से वही है, वही है। बहुत बहु नाम जन्म नाम हंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते बहु नाम जन्म नाम हंते मन बोझ में का अंतिम जन्म इसके बाद फिर जन्म नहीं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान क्या ज्ञानवान वासुदेव सर्व मेरी ज्ञानवान वासुदेव सर्व यदि ज्ञानवान माम प्रपद्यते ये भगवान की शरणागति इसको गीता में सर्वगुजितम भूजा सुनो में परम वचन सर्वगुजतम परम वचन है। इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं कोई उद्योग की जरूरत नहीं पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है सम शांत सदगान सदगान आनंद का आप जो अपने घर में हूं वो हूं हूं है ना ये हूं है मैं होने से मैं नहीं है तो होने है बड़ी सीधी सरल बात है शांत परिपूर्ण उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही जप ध्यान कीर्तन स्वाध्याय चिंतन ये किया जाता है उसी प्राप्ति के लिए यह साधन है चुप होना शांत होना कुछ नहीं होना मैं तो यह चारू नहीं ये न होने से है रहेगा है परिपूर्ण समान रीति से सामान्य परिपूर्ण बहिरंतस्य भूतानाम अचरम सर्वमेव सूक्ष्मता तद्वेयम् दूरस्थं शान्तये तत् दूरगति गोहि आप जहां है वहां ही सब हो जाए अपने आप को मानते मैं हूं वह चुप हो जाए पहले कुछ नहीं कह रहे पीछे शांत सम रूप से शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से बाहर भीतर सब सब पूजा सब सीधी सरल बात है सबके लिए सत्ता रूप से उस सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है और कुछ नहीं ये सुगम सत्य शांत कठिन कहते इस बात से उसको सुगम कह दो जो कठिन और सुगम नहीं है ये सत्य स्वाभाविक वो कृतिसाध्य नहीं है सत्य स्वाभाविक ऐसी स्थिति न हो तो मन को बार बार लगाओ एक परमात्मा है एक परमात्मा है चित चंचल हो तो ना करेंगे है एक परमात्मा है एक परमात्मा है